En voor je het weet plaats je snelladers met 100% groene stroom door het hele land. Langs de weg, bij Shell-stations en bij steeds meer bouwmarkten. Zo kun je inladen terwijl je batterij oplaadt. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je Oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Eumer, is het lastig om in Nederland goed oud te worden als je hier niet geboren bent? Wel lastig. Ja? Ja, wel lastig, want ondanks wij al 60 jaar hier in dit land zijn, zijn we niet voorbereid om hier oud te worden. En de organisatieoverheid ook niet. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Naar verwachting telt ons land in 2050 ruim 1 miljoen ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. 3 keer zoveel als nu. Tegelijkertijd kampen migrantenouderen veel vaker met chronische ziektes dan ouderen zonder migratieachtergrond. Of het nu gaat om diabetes, dementie of hart- en vaatziekten. En dat terwijl de zorg van migrantenouderen nu al vaak ontoereikend is. Hoe moet dat in de toekomst? En wat wordt er op dit moment al gedaan om ouderen met een migratieachtergrond goed oud te laten worden in Nederland? Daar praat ik vandaag over met 4 mensen die alle 4 hun wieg niet in Nederland hadden staan. Bij mij aan tafel Afifa Tatmine. Ze is 74. Ze is geboren in de Marokkaanse stad Meknes. En ze woont al sinds de jaren 60 in Nederland. In Amsterdam, waar ze jarenlang maatschappelijk werker was en nog altijd een multicultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen runt. Omer Hunkar İlik is er ook. Hij is 61, geboren in Turkije. U hoorde net zijn stem al even. Hij vluchtte begin jaren 80 naar Nederland, waar hij in Rotterdam werd opgevangen door de eerste generatie gastarbeiders. Hij organiseert al jarenlang activiteiten en cursussen voor migrantenouderen. Muslim Polat is er ook, 57 jaar oud. Koerdisch Turks vluchtte ook uit Turkije, maar pas in de jaren 90. Eerst naar Duitsland, maar 2 jaar later kwam hij voor de liefde naar Amsterdam, waar hij sindsdien al jarenlang maatschappelijk werker is. En Nina Tjonkova, 40 jaar, sociaal wetenschapper, geboren in Bulgarije. Ze doet veel onderzoek naar de beeldvorming en het welbevinden van oudere migranten in Nederland en woont zelf nu zo'n 20 jaar in Nederland. En we hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Afifa, jij bent geboren in Meknes, hè, in Marokko. Je kwam in de jaren 60 naar Nederland. Was dat je eigen keus? Ten eerste, ik ben gekomen hier, even wat corrigeren. Ik ben 74 naar Nederland gekomen. In 1974, gekomen. Ja, dus dat moet ik dit eigenlijk rechtzetten. Nou, heel goed. En ik was met gezinshereniging ingekomen. Met belofte dat ik ga verder studeren. Toen bleek dat niks van gekomen. Na 7 jaar ben ik weer naar Marokko gegaan en was de scheiding eigenlijk... Want je werd uitgehuwelijkd, toch? Ja. Ja. Aan iemand die veel ouder was dan jij, hè? Klopt. En dat was geen succes? Nee, dat was geen succes. Nee. Kun je eigenlijk nog dat moment herinneren in Nederland, dat je aankwam in Nederland? De eerste keer toen ik kwam, ik had een heel ander beeld eigenlijk over Europa in het algemeen. Oh ja? En, wat dacht je van Europa? Nou, ik dacht een paradijs. Ja? Maar dat was eigenlijk toen, in 1974. Dat was een hele mooie tijd toen. En er waren eigenlijk gastarbeiders die zijn gekomen als eerste migranten. En die waren eigenlijk nodig hier op dit land mij te helpen en te bouwen. En was het ook een paradijs toen je aankwam? En nou, toen ik kwam, dat was voor mij gewoon, ik wist het niet. Ik kwam naar België en van België hier naartoe met de trein. En ik zit te kijken, waar is de paradijs? En ik kijk gewoon om me heen en ik zag geen paradijs. Maar wat mij goed eigenlijk spreekt, gewoon de groene. Ik hou van groen. Ja. Dus dat en viel wel mee? Dat viel me echt mee. Ik zag gewoon dat de vee eigenlijk gewoon... En gewoon met de sloot eigenlijk. Geen iemand die achter hun loopt of zo. Ja. Dat doet mij echt... Ik zeg, ik kunnen ze niet weglopen. Ze worden niet gestolen. En dus was ik met veel vragen. Maar dat was voor mij eigenlijk de eerste indruk toen ik hier naar Amsterdam... Hoe oud was je toen? Nou, toen was ik eigenlijk 21 jaar. Ja, en ja. Dacht je toen ook, dit is het land waar ik oud ga worden? Of dacht je, ik ga hier blijven niet nou, zo lang? Als ik nu tel, wanneer ben ik hier gekomen, is 74 en nu is... En ik ben oud geworden nu. Ja, maar wat dacht je toen? En toen dacht ik, nou, ik kom met mijn man. En als hij terug gaat, dan ga ik ook terug. Ik blijf hier niet, dacht je? Dus ik volg gewoon je man. Je gaat niet alleen hier achterblijven. Nee. Dus dat was eigenlijk mijn idee. Niet dat ik over nadenk dat ik oud word hier. Maar daarna is een andere situatie. Toen ik gescheiden was, ben ik weer terug naar Nederland. Dat is 1981. En dan heb ik gewoon mijn studie afgepakt en dan ben ik gewoon verder met studeren. Wat heb je gestudeerd? Algemeen maatschappelijk werk. Oh ja. Ja. Want je bent maatschappelijk werker geworden, hè? Ja, ik heb gewoon maatschappelijk werk gedaan ook. En tot 86, toen ben ik hertrouwd. Ja. En toen heb ik gewoon twee dochters. Aha. Hele mooie dochters, mashallah. Ömer, jij bent in de jaren 70 vanuit Turkije naar Nederland gevlucht. Hè? Waarom moest je vluchten? Nou, er was in Turkije zo'n burgeroorlog bijna. En mijn vader was vakbondsman. En toen kwamen dan de soldaten aan de macht. Ik moest even weg. Je moest even weg? Ja. En waar kwam je terecht in Nederland? Ik ben eerst in Rotterdam terechtgekomen. Om precies te zijn in een Afrikaner buurt. En ik werd wel ontvangen door de eerste generatie gastarbeiders. Want toen hadden we geen opvangcentra voor asielzoekers. Er waren dan geen speciale maatregelen om mensen te ontvangen en ook een toeleiden. En je zegt, je werd ontvangen door de eerste generatie gastarbeiders. Wat betekent dat? Dat ze jou in huis namen of zo? Wat gebeurde? Die hebben mij ook een huis geboden. Ja. En mij geholpen dat ik dan Nederland beter leren kennen. Dus ik had ook niet zoveel inkomsten en goede contacten met de Turkije, met mijn familieleden. Dus, waar moest jij aan wennen toen je in Nederland kwam? Bijna alles. Ja? Alles, maar vooral, ik was hier alleen, zonder familie. En mijn gedachten waren steeds in Turkije natuurlijk. Ja. Maar heel veel kennissen van mij die werden dan in de gevangenis. Dus je maakte je ook zorgen over de mensen die achterbleven waren? Precies. Ja. Muslim, jij bent Turkije ook ontvlucht, hè, maar dan in de jaren 90. Je hebt ook daar in de gevangenis gezeten, hè? Niet gevangenis, maar wel onder bij politie, zeg maar. Een maand dat ik gearresteerd werd door politie en één maand ondergevraagd. En waarom was dat? Het was in Istanbul. Ja, maar waarom deden ze dat? Waarom deden ze dat? Ja, dat is een goede vraag. Dus het is ook vanwege militaire coup in jaren 80... Mm-hmm. En het is eind van jaren 80, dus het was om precies te zijn 88, werd ik opgepakt. En de reden is politiek eigenlijk. Had het ook te maken met dat je Koerdisch bent? Het heeft te maken met dat ik Koerdisch ben, maar het heeft ook te maken dat ik ook uit een omgeving kom waar heel veel politieke... activiteiten of politiek, gepolitiseerde omgeving, zeg maar. Mm-hmm. Waar ik vandaan kom, is een stad die bekend met links georiënteerde publiek, zeg maar. Mm-hmm. Mensen die uit de stad zijn bekend als Koerd en als links georiënteerde mensen. Ja. En daar word je onder druk gezet en ook... Mensen. Dus dat was de reden om hier naartoe te komen? Nou ja, dat was een aanleiding geweest, zeg maar. Dus ik was zonder enige bewijzen gearresteerd en gemarteld. Mm-hmm. Okay. Ik ben ook door politie gemarteld. En toen moest ik vluchten. En ik had geen andere keuze, want in die tijd was politieke sfeer, omstandigheden was niet veilig. En hoe was dat om in Nederland te komen? Ik heb eerst gevlucht naar Duitsland. En dat was heel fijn. Dus ik voelde me veilig, vrij. En ik was blij dat ik ben gevlucht voor mijn leven, veiligheid. Dus dat was een van de belangrijkste redenen geweest. En ik was van plan om terug te gaan weer. Hè? Want ik was niet van plan om hier blijven. Uiteindelijk leven is anders gegaan zoals ik gepland heb. En na 2 jaar ben ik naar Amsterdam gekomen. En dat beviel ook? Dat beviel. Vanwege? Vanwege liefderelatie. Ah. Dus in Amsterdam ben ik blijven hangen. Dus daarna heb ik taal geleerd, studie gedaan. En sinds die tijd, ja, nu bijna 30 jaar ben ik... Woon je daar? Woon ik in Amsterdam, maar ook ben ik actief bij maatschappelijke organisaties. En ook als maatschappelijk werker ben ik ook in welzijn en zorgsector werkzaam. Actief, ja. En ik heb ook heel veel migranten en ouderen ook geholpen toen ik nog jong was. En nu ben ik aan het oud worden. Dus, Nina, jij bent de jongste hier aan tafel, hè, met je 40 jaar. Jij doet als sociaal wetenschapper veel onderzoek naar migrantenouderen. Lopen alle ouderen met een migratieachtergrond in principe tegen dezelfde problemen aan? Op zich wel. Maar er zit ook wel heel veel diversiteit. En voor die ene is bijvoorbeeld zorg veel belangrijker dan een eenzaamheid. En dat zijn de 2 grootste problemen, denk ik. In de eenzaamheid en wat nog meer? Zorg. Ja. Als mensen ouder worden, vragen ze zich steeds vaker... wie zorgt voor mij? Hoe wordt dat geregeld als ik niet meer alleen kan? En dat is voor oudere migranten vooral een moeilijk thema. Daar zit heel veel diversiteit, wat mensen willen, wat mensen kunnen, welke resources ze hebben in de tas om dat te regelen. Ja, want er zijn geloof ik 20 landen van herkomst, hè, voor de meeste migranten in Nederland. Klopt. Maar wel 250 regio's, dus daar zitten heel veel kleuren aan op dat palet. Hè? Klopt, het klopt. En zijn dat andere problemen dan ouderen zonder migratieachtergrond? Zijn die niet bang voor eenzaamheid en hebben die geen problemen met de zorg? Er zijn overeenkomsten met mensen die geen migranten zijn. Maar bij migranten speelt nog wel iets extra bij. En dat is met name dementie. Je hebt het al gezegd, dat is een groot probleem. En als mensen dementie krijgen, dan vallen ze terug op een moedertaal. Aha. En dat is natuurlijk heel vreemd als jij in een verpleeghuis terugkomt... waar niemand jouw taal kan spreken, waar niemand weet hoe je hebt gewoond toen je klein was... En daar vallen mensen heel erg in eenzaamheid. Dat wordt een isolement dan voor die mensen. Ja. Ja. Jij bent zelf 20 jaar geleden als student vanuit Bulgarije naar Nederland gekomen. Nou, 40 jaar zit je nog helemaal aan de goede kant van het leven, zal ik maar zeggen. Maar er komt natuurlijk een dag dat jij ook een oudere dame wordt. Denk je daar wel eens aan nu? Ik denk wel eens aan. En met name, nou ja, ik probeer het voor te bereiden vanwege mijn werk. Maar ja, ik word ook ouder. Ja, dat klopt. En daar probeer ik voor mezelf te kijken in de spiegel van... hoe ga ik dat regelen? Wat wordt het? Welke problemen zou ik ervaren? En wat denk wat zou leuk zijn? Wat denk je dan, als je er nu aan denkt? Ik heb in ieder geval... ik ben er bang voor eenzaamheid. Dat mag ik wel zeggen, ja. Ja, wij weten vanuit onderzoek dat migratie met een gebrek aan sociale relaties komt. Je laat heel veel achter. Soms als je heel lang in Nederland woont, is het moeilijk om goede vriendschappen te maken, te ontwikkelen. En wij hebben, vooral mensen die hier naartoe gekomen zijn om te studeren, wij hebben ook een heel internationale netwerk. Mensen komen en gaan. En als je oud wordt, dan gaan jouw kinderen af... de deur uit en dan ben je met je partner. En wij weten vanuit onderzoek dat dat gewoon niet voldoende is. Dat is te weinig om een bevredigend sociaal leven te hebben. Zeker te weinig, ja. Aviva, is dat, herken jij dat probleem van die eenzaamheid onder migrantenouderen? Nou, heel erg. Ja? Ja, ik herken hem met iedereen. Ik heb ook met huizenbezoek gedaan. Ben ik bij families terechtgekomen, ook met eenzaamheid en ook geïsoleerd. En oudere mensen, vooral ik werk nu heel veel nu met oudere mensen. Die hebben eigenlijk heel veel probleem. En met ook die mensen die worden geassocieerd zo jong mensen ook worden geassocieerd. Als je sleutels ergens vergeet, ben je een demente aan het worden. Zo krijg je die associatie. En dan de mensen die horen dat en dan krijgen ze gewoon benauwd. Misschien ben ik wel ook. Misschien ben ik aan het beginnen. Ja, maar dat hebben denk ik mensen die in Nederland geboren zijn misschien ook wel. Hè? Ja, dat heeft iedereen eigenlijk. Ja. Maar dementiemensen die zijn wel echt hebben heel veel zorg nodig, wat ik wil zeggen. En ze moeten ook met een ander soort hulp krijgen. Wat voor hulp moeten ze krijgen? En nou, als ik denk gewoon aan de mensen die bijvoorbeeld wordt met dagbesteding, dan worden mensen naartoe gebracht. En dan moet gewoon echt een activiteit doen, eigenlijk met de bal of met iets of met iets anders. Gewoon dat de mensen gewoon in contact komen. Maar dan ze wordt bijvoorbeeld Nederlands muziek. En mensen die dement, die weet niet wat gebeurt hier. Ja. Maar ik zeg altijd, als je gewoon met ouder migranten bent, ja. Ik ben met Kruipan eigenlijk begonnen met hun eigenlijk met het oprichten van die Kruipan in de Oost. Van wat? Ja. Van Dynamo, die ja? Kruipan voor multiculturele migranten en, ja. In Nederlands ook. Die komen daar naartoe en dan doen ze gewoon activiteit met ze. En toen zei ik vanaf toen die tijd, je moet gewoon proberen de mensen die dement zijn of beginnen dement te worden, proberen gewoon de oude muziek waar hun vroeger... Uit hun jeugd eigenlijk, laten af en toe draaien. En kijk de reactie van de mensen, hoe gaan ze dat doen? En hoe reageren ze dan? En toen zei ze, ja, dat gaan we doen. En dat doen ze ook nu, ook af en toe gelukkig. En dat werkt? Dat werkt ook af en toe. Dus voel jij jezelf wel eens eenzaam? Nu dat ik alleen ben, nu voel ik af en toe eenzaam. Maar ik ben actief buiten huis. Ja. En, op die momenten, en op die momenten dat je eenzaam voelt, dan, wat is dan de kern van die eenzaamheid? Kijk eens, ik woon alleen met mijn dochters toen. Ik ben gescheiden van hun vader. Toen eentje anderhalf en eentje 2,5. Toen ben ik gescheiden en toen ben ik gewoon gekozen om mijn kinderen zelf op te voeden met goede willen. Wat ik eigenlijk gemist in mijn jeugd, dat wil ik aan mijn kinderen geven. En dat heb ik gedaan eigenlijk. Ja. Ik heb alle tijd gewoon met hun activiteiten. Maar toen ze de deur uit waren, toen werd het stil. Toen ze de deur uit ging, dan ben ik gewoon thuis alleen. En dat is heel moeilijk, groot huis met 4 kamers en je gaat naar de kamers. Ja. En wat mis je dan het meest? Ik mis gewoon, als ik alleen ben, dan hou ik me gewoon zelf bezig. Ja. Ik kan borduren. Maar mis je dan je familie in Marokko? Of nee, mijn familie zijn allemaal overleden. Mijn vader, mijn moeder zijn nu... mijn vader is nu 10 jaar overleden. Mijn moeder is vanaf dat dus ik hier... Dus je mist hun ook gewoon heel erg? Nou, ik mis hun heel erg, maar nu heb ik nu eigenlijk afscheid genomen van hun. En ik heb maar 2 broers nog in Marokko die leven. Maar de anderen zijn hier. Ik heb 2 broers hier, 3 broers hier in Nederland. Dus die familie is hier wel? Ik heb net 3 familie hier eigenlijk. Ja. En eentje in Spanje. Ik heb families eigenlijk om me heen. Dus, Muslim, jij bent een maatschappelijk buurtwerker in Amsterdam-West. Hè? Wat merk jij van die eenzaamheid onder ouderen, migrantenouderen? Wat ik merk dat deze ouderen heel veel zorg nodig hebben. Vooral veel complexe problematiek. Zowel geestelijk als lichamelijk. Hebben ze heel veel meegemaakt. Wat durven ze er ook voor uit te komen als ze eenzaam zijn? Zeggen ze dat? Nou, ze zeggen niet dat ze eenzaam zijn. En, nee. Alleen zij vertellen wel wat zij missen. En dat zij die contacten missen. En dat zij die en wat missen ze dan? Nou ja, ze missen dat die contact die zij hadden gehoopt van hun omgeving en van hun kinderen en van mensen omheen. Dus dat missen ze wel. En ze zijn ook niet gewend. Hè. Ze hadden ook niet gehoopt dat zij zo trekken. Want ze hadden altijd gepland dat ze ooit teruggaan en daar met die omgeving, met die contacten in land van herkomst zou doorbrengen. Maar het is meestal niet gelukt. En veel teleurstelling zie ik ook in mijn praktijk, werkpraktijk. Dat het zo niet gegaan is als ze hoopten. Precies. Ja. Ja. En dat, heb jij zelf wel eens dat je denkt, ik voel me eenzaam? Nou, tot nu toe niet. Nee. Want ik heb hier geen familie, maar ik heb wel goede netwerk, contacten. Ja. Want jij bent ook je vrouw verloren. Ja, een paar jaar dat geleden. Klopt. Wat was er aan de hand? Nou ja, dat was heftig. Ik heb een klein zoon, dus ik ben ook alleenstaand vader. Mm-hmm. En ik heb ook gerekend op die familiezorg. Want jouw vrouw is ziek geworden, hè? Ja, toen mijn vrouw ziek is geworden, heb ik heel veel steun gehad van mijn omgeving, sociaal netwerk. Maar hoe was dat? Want je had toen te maken met een zieke vrouw, een klein jongetje. Ja. Hoe was die periode voor jou? Nou, dat was een heel zware periode. Dus dat heb ik wel ervaren, meegemaakt. En voor mij was, het is gewoon een beetje overleven. En na die periode, want dat blijft nog steeds. Hè? Het is, je bent nog niet klaar. Dus je neemt die verleden ook mee. Ja. Hoe oud was jouw zoon toen jouw vrouw overleed in 2016? Mijn zoon was precies 7. Ja, hij is heel jong. En zij is 5 jaar ziek geworden. Is gewoon met die ziekte van één behandeling naar andere behandeling. Uiteindelijk is het niet gelukt. Ja. Hoe gaat het nu met jullie? Met jou en je zoon? Nou, gelukkig gaat goed. Dus mijn zoon doet op school heel goed. En ik, met mij ook, gaat goed. Dus wij hebben dus nu een leven waar we denken dat het zo stabiel blijft. Maar ik heb wel angst, bijvoorbeeld, dat als iets met mij gebeurt, dan wat gaat gebeuren met mijn zoon? Dus die zorg heb ik altijd. Wie zorgt er dan voor hem? Ja. Maar kort na haar dood ben je met je zoontje teruggegaan naar Turkije. Ja, waarom wilde je dat? Ja, waarom wilde je? Dus om die sociale dat netwerk. Steun, netwerk, familiesteun. Ik dacht toen, ik ga terug. Ja, want je zei ook, wij hebben hier vrienden, maar geen familie. Ja, geen familie. Er waren vrienden die ons hielpen en wij hebben ook even van gehad. Maar uiteindelijk, je denkt verder, breder. Dus ik heb veel familie in Turkije en ik dacht, ik ga daar. En daar kreeg ik steun. En hoe was dat in de praktijk? En in de praktijk, het was goed, alleen mijn zoon die wilde terug. Na één jaar. Dus heimwee, hij wilde zijn klasgenoten zien weer en hij wilde gewoon terug. Hoe was dat voor jou om weer terug te gaan? Voor mij was het een heel moeilijk moment. Hè. Ik moest beslissen, moet ik aan mijn toekomst denken of aan de toekomst van mijn zoon? Want voor mijn toekomst was Turkije oké. Ik heb daar alles. Omgeving, sociaal netwerk, et cetera. Maar en toch gingen jullie terug? Toch heb ik voor hem gekozen om terug te komen tijdens corona. Dus toen heb ik weer opgepakt. En heb je weer kunnen oppakken wat je op wilde pakken hier? Gelukkig dat wel. Dat heb ik gedaan. En tot nu toe is goed gegaan. Toevallig, ja. Ja. Het is, en zit toch nog ergens in je hoofd van, ik was liever daar geweest? Eerlijk gezegd, voor mijn zoon niet, maar voor mezelf wel, ja. Toch? Toch wel, ja. Ja. Dus, maar je bent hier voor hem? Ik ben nu voor hem, ja. Dat is voor mij heel duidelijk. En over toekomst denk ik nu heel anders dan toen. Want ik heb 2 jaar ervaren. En nu, omdat ik nu aan het oud... Nou, je bent 57, valt wel mee, toch? In ons cultureel perspectief ben ik gewoon... Ik was in Turkije oud. Gewoon na 50 word je gezien als oude man. Maar goed, hier is anders. Ja. Hier ervaar ik anders, ja. Jouw vrouw is begraven in Turkije. Waarom wilde ze dat graag? Ja, nou, dat was haar wens. Dat zij daar begraven wilde worden, omdat zij... haar wortels lag daar. Dus ik denk dat dat een reden was. Want ik heb ook heel duidelijk gevraagd, waar wil je begraven worden? Hier of daar? Jij dat nog ingewikkeld? Want ze is natuurlijk, ik weet niet of je van plan was om haar graf af en toe te bezoeken, maar het is wel moeilijker nu. Het is heel moeilijk. Het afstand is heel groot. We hebben eerst de 2-3 jaar wel bezocht. Maar nu is het heel moeilijk. De afstand is heel groot. Dus voor mijn zoon is ook heel... het is een beetje moeilijk. Dus het is, maar goed, wij proberen wel op bezoek gaan. Dus dat is ook... staat ook altijd in het plan dat wij ook haar niet vergeten. Nee. Het is bijna 3:30 en voor het nieuws is aangeschoven Robert Baltus. NPO Radio 1. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen. Volgens Omroep Rijnmond is het een jongen van 17 uit Rotterdam. De drie Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger werden doodgeschoten in Gazastrook droegen een witte vlag. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. De militair die schoot dacht dat het een valstrik was. Toch had de militair volgens de Israëlische gevechtsregels niet mogen schieten. In Barendrecht is een man overleden na een val met een elektrische step. Vannacht was er een eenzijdig ongeval, meldt de politie. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer helpen. En in het westen van Oekraïne heeft een lokale politicus enkele handgranaten laten ontploffen tijdens een raadsvergadering. Daarbij vielen 26 gewonden, 6 personen raakten zwaar gewond. Er was ruzie in de vergadering, maar verdere details ontbreken nog. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik over wat er voor nodig is om goed oud te worden in een land waar je niet bent geboren. Bij mij aan tafel 4 mensen die daar uit eigen ervaring over kunnen meepraten. Afifa Tatmine, Eumer Hunkar Ilik, Muslim Polat en Nina Tjonkova. Eumer, blijven migrantenouderen toch vaak nog met één been in Nederland staan en het andere been in het land van herkomst? Ja, dat is niet jaarlijks. Pendelen ze tussen Nederland en Turkije. Ja. Willen graag voor een tijdje in Turkije blijven en weer terug naar Nederland. Dus een heenwee is nu tweezijdig geworden. Ja. En dus je hoofd ligt misschien hier en je hart daar? Dat wel. Dat kan je wel zo even noemen. Dus hun voeten zitten hier en hun hoofd nog steeds in Nederland. Je hebt het nu over hun, maar hoe is het bij jou? Nou, bij mij was het ook zo, maar de laatste jaren, vooral na de corona, dat is ook veranderd bij mij. Dan zie ik ook in mijn omgeving. Er zijn heel veel mensen. De laatste 2 jaar heb ik 4 vrienden verloren. Die zijn allemaal hier begraven. Oh ja. En ook vrienden uit Turkije? Ja, vrienden uit Turkije. Die zijn hier begraven. Mijn zwager, die ligt in Turkije, die is overleden zo'n 6-7 jaar geleden. Maar de moeder, dus mijn schoonmoeder, wil graag in Nederland begraafd worden. En wat wil dat zeggen? Nou, dat wil zeggen dat de beweging vanuit Turkije naar Nederland ook een geestelijk beetje andersom geworden. Dus teruggaan naar Turkije, definitief teruggaan naar Turkije, blijft bij sommige mensen nog steeds een grote droom. Maar er is ook een beweging dat mensen zich ook meer in Nederland veilig voelen. Of Nederland als een land. Dus dit is toch ook steeds meer thuis geworden? Meer thuis geworden, dat wel. Nina, is dat tekenend voor hoe migranten altijd in 2 werelden blijven leven? Dat je toch het een houdt en het ander? Ik denk van niet. Ik ben met humor eens eigenlijk. Ik zie in de praktijk, maar voor mezelf ook, je maakt Nederland toch wel een beetje eigen op een gegeven moment. Ja. En vooral voor mensen die op een jongere leeftijd hier naartoe zijn gekomen. Onze kinderen groeien hier. Wij leren gewoon het leven hier. Op een gegeven moment begint eigen te voelen. En de andere land waar jij geboren bent, blijft voor altijd je moeder- of vaderland. Mm-hmm. Maar familie gaat overleden. Vrienden gaan minder belangrijk worden. En op een gegeven moment is je leven eigenlijk hier. Ja. Want droom jij bijvoorbeeld in het Bulgaars nog? Goed interessant, dat vraag is. Ik werd vaak gevraagd, maar ik weet hem niet. Ik ben er eigenlijk niet stil bij gestaan. En op een gegeven moment, omdat ik zo vaak werd gevraagd, dacht ik, nou, probeer het maar uit te zoeken. Volgens mij verandert. Wij spreken eigenlijk thuis 4 talen. 4 talen? 4 talen. Bulgaars, Engels, Nederlands en Duits. En wie zijn wij? De kinderen mijn partner en de 2 kinderen die wij hebben. 4 talen? 4 talen. En het hangt een beetje van de situatie af. Want waarom 4 talen dan? Waarom niet Bulgaars en Nederlands? Mijn partner is Duits, ik ben Bulgaars. Wij spreken met elkaar Engels. En onze kinderen spreken vooral Nederlands. Dus zo. Het is een, dat is interessant, hè? Ja. Ja. Maar dus het ging heel even van de situatie in welke taal ik eigenlijk droom of denk. Afhankelijk van hoeveel een of die andere taal voorkomt in een gesprek of situatie. Wat wou jij zeggen, Afifa? Nou, ik hoor naar haar verhaal eigenlijk van mijn collega hier. Dat je kijkt naar Umer ondertussen. Ja. Umer, ja. Dus hij wil gewoon... hij is van gedacht veranderd. Sinds de laatste tijd vanaf corona hier naartoe. Ja. Omdat de meeste mensen zijn gekomen hier... en dan willen ze gewoon terug naar hun eigen land. En dan blijven ze er heen en weer, heen en weer. Ja. En, hoe is dat bij jou? Nou, bij mij is ook zo gegaan nu dat ik eigenlijk terugkom in 1981. Toen dacht ik, nou, weet je, als ik overlijd, dan wil ik ook in Marokko. Of, ik heb verzekering ook in Marokko ook en verzekering hier ook. En ik heb twee dochters en ik dacht, nou, mijn kinderen, die gaan niet zo vaak naar Marokko als ik niet ben. Nu gaan ze met mij. Maar als ik niet ben, dan gaan ze niet naar mijn graf of zo bijvoorbeeld. En ze hun willen ook dat ik hier begraven ben. Dus je wil een beetje bij hun in de buurt blijven, ook als je niet meer leeft? Ook als ik niet meer leef. Ja. Nina, migrantenouderen krijgen, we hadden het er net al eventjes een beetje over... veel vaker te maken met chronische ziektes, hè, dan ouderen zonder migratieachtergrond. Hoe komt dat eigenlijk? Dat is een bijproduct, zeg maar, van de feit dat veel van de migrantenouderen eigenlijk laaggeletterd zijn van de eerste generatie... migranten, gastarbeiders en koloniale migranten met name. En wat heeft dat met ziektes te maken? Opleidingen zijn van de beste predictor, zeg maar, factoren voor gezondheid. Gezond, het is gewoon de kennis om gezond te kunnen leven. Over wat voor ziektes hebben we het dan? Met name dementie, dus dat zijn van de grootste. Maar inmiddels hebben wij ook kanker, veel westerse ziekten die... voor veel Marokkaanse en Turkse ouderen niet bekend. Want je zou juist zeggen, ze zeggen altijd het mediterrane dieet, dat is heel gezond. Maar dat is dus in de praktijk niet zo. Nee, diabetes is ook iets wat heel vaak voorkomt. Suikerziekte. Want ik ben al lang bezig met dit onderwerp. Dus ik heb een wandelgroep tegen diabetes. En daar kom ik dat steeds is interessant om het zo even over te hebben. In contact met de mensen. Dus mediterrane stijl van levensveld natuurlijk heel gezond. Maar als ik nu kijk in Nederland... dat vooral de oudere mensen leven onder de armoedetoestanden. En als je dan niet zoveel geld hebt... dan eet je voornamelijk koolhydraten. Dat is natuurlijk een bron voor grote ziekte. Wat voedzaam is en makkelijk, precies, maar niet gezond. En aan de andere kant, mensen zijn ook gewend natuurlijk... zonneleven in Mediterrane, die hebben we hier ook niet. Vitamine D tekort is ook een van de boosdoeners. Maar de eerste generatie heeft zo hard gewerkt... om ook hier een bestaan te bouwen, maar ook terug te gaan. Voor twee landen twee keer hard gewerkt. Dus hun lijf is ook behoorlijk versleten. Absoluut. Absoluut. En dat heeft ook een resultaat tot een heel veel ziektes. Ja. De laaggeletterdheid, dat ze dan de taal niet goed kennen. Dat ze ook niet zo vertrouwensband hebben met de dokter en huisartsen. Wederzijds hoor. Dus ze gaan niet zo snel. Precies. En hierdoor signaleren ze ook heel laat. Hè? Dus in de medische wereld, dokters pakken dan heel laat. En ben je eigenlijk al te ver. Precies. Ja. En je noemde even wandelgroepen tegen diabetes. Die heb jij opgericht, hè? Ja. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, tijdens de corona neem ik dan contact met de mensen. Daarvoor had ik ook een cursus voor diabetes. Want ik had al lang ontdekt dat er ook heel veel mensen diabetes hadden. En tijdens de cursus hebben dan heel veel Turkse laaggeletterde huisvrouwen geleerd wat diabetes is. En tijdens de corona heb ik ze gebeld van hoe gaat het met jullie? Dan heel erg slecht, want zitten ze dan thuis voor de televisie naast de koelkast. En zeggen ze zo van, als we niet doorgaan door de corona, dan gaan we door overgewicht. Ik zeg dan, kom naar buiten, gaan we even wandelen. Wat is heel belangrijk en van afstand. En nu zag ik dat de mensen echt heel enthousiast waren. Oh ja? Ja. En, dus, ineens, en jullie gingen... In groepsverband wandelingen maken. Precies. Ja, ik heb ook goede contacten met sleutelfiguren in Rotterdam-Zuid. Al jaren heb ik dan activiteiten. En die sleutelfiguren hebben dan de andere vrouwen benaderd. Op een gegeven moment zag ik dan echt zo'n honderden vrouwen op straat. Oh, echt waar? Precies. Samen wandelen. Samen wandelen. En tussendoor hebben ze dan ook informatie verkregen van mij over gezond leven. En dat is hartstikke belangrijk, want alleen weten, dus denken, helpt niet. Je moet doen en denken. Ja. En dat is ook een zo makkelijk voorbeeld. En zitten helpt al helemaal niet. Helemaal niet. En dat zit er ook in een cultuur. Ja. Niet-westerse migranten hebben ook 3 tot 4 keer zoveel kans op dementie, hè? Ja. Dat zijn schrikbarende cijfers. Heel erg, want dementie heeft ook een andere naam. Het is een diabetes type 3. Dus diabetes type 3? Type 3, ja. Dus het hangt er vanaf hoe je dan leeft. Dus jouw lijfstijl helpt dat je dan eerder dementie krijgt of niet. Maar ook de levensbruiken, wat de mensen meegemaakt hebben, in een ander land ben geboren en dan naar een ander land komen, weer naar terug hopen steeds. Een heel veel dat zet een hele hoop in beweging in je kop. Precies. En als je dan steeds het gevoel krijgt dat je dat niet wordt gehoord, dat je dat niet wordt begrijpen, hè, dus word je dan steeds in een eigen leven. Ja, dat gaat naar de verkeerde kant in mij houden. Maar betekent dat ook, Nina, dat migranten ouderen over het algemeen sneller oud worden dan andere ouderen? Dat zeggen wij wel in wetenschap, maar ik moet wel een kanttekening zetten. Wij hebben het hier over arbeidsmigranten en met name niet-westerse migranten die laaggeletterd zijn. Daar zit heel veel diversiteit natuurlijk. Ja, dus Marokko, Turkije, dat bedoel jij, hè? Marokko, Turkije, Suriname. Mm-hmm. Dat zijn de grootste groepen die ook heel vaak in beeld komen, ja, natuurlijk. Maar zoals wij... En zie je daar ook die hoge dementiegetallen? Dat is zeker de groepen waar je diabetes, dementie vaker ziet komen en later gediagnosticeerd wordt. En dat is niet per se omdat ze later naar de formele zorg komen. Ze gaan eigenlijk heel vaak naar de huisarts. Wij weten dat ze veel vaker dit bezoek doen. Puur omdat ze niet weten waar ze met hun problemen terechtkomen. Maar ze worden later gediagnosticeerd. Door taalproblemen, door niet mog in staat zijn om zelf te vertellen wat het probleem is. Wantrouwen, een hele grote probleem. Wantrouwen. Jegens allerlei organisaties, beleid, iedereen eigenlijk zo'n beetje. Behalve de eigen vriendschap, gemeenschap. Ja. En dat staat wel in de weg aan goede zorg verlenen aan die... Ja. Migranten. Muslim, zie jij dat ook om je heen, dat soort ziektes meer toeslaan? Jazeker, meer dan dementie. We hebben ook te maken met multiprobleemsituaties. Want oudere migranten of oudere generatie die met migrantieachtergrond, die maken heel veel problemen mee. Wat voor problemen bijvoorbeeld? Zoals dat zij in een geïsoleerde weken, dat zij zich niet... bij deze maatschappij voelen horen. En dat zij ook heel veel problemen, familie- en gezinsproblemen en generatieconflicten hebben. Dat omdat hun kinderen hier zijn opgegroeid en ze komen in conflict met hun normen en waarden. We hebben heel veel ervaringen hiermee, dus dat accepteren ze ook niet, hè? Dat zij hun kinderen zien in hun, volgens hun waardeperspectief, zeg maar, dat verloren gaan, hè? Die zijn verloren generatie. Dat ze van het padje geraakt zijn, zomaar zeggen. Dat zij gewoon dat zij zich schuldig voelen dat zij hun kinderen niet goed hebben opgevoed. En dat daardoor... Draagt dat ook bij aan die ziektes? Ja, ik denk van wel, want... migrant zijn betekent dat je heel veel achterlaat. En dat je die oude relaties, oude waarden, waar zij hebben gehoopt dat zij ook in hun oude leeftijd, hè, als zij oud worden, dat zij ook door hun kinderen, door hun omgeving gewaardeerd zouden worden. Precies. En dat hebben ze hier niet. Dus dat accepteren ze ook niet. Ik zie heel grote teleurstelling bij hen. Ja. Dat zij. Ja, verbittering. Ja. Dat zij niet, omdat zij die eenzaamheid bij migranten, dat is mijn ervaring, het is een nieuw woord eigenlijk, die eenzaamheid. Want in groepssamenleving, in samenleving waar... Als familie, voortkomen. Ja, precies. En nu ervaren ze gewoon eenzaamheid in een maatschappij waar... Ja, dus gewoon dat, dit heb ik niet verdiend. Eigenlijk, het moet anders. Ja. Dus ze zitten ook min of meer, wat Ömer zegt, verbitterd thuis. Ja. Aviva, jij hebt zelf ook diabetes, hè? Ik ben ook zelf diabetes. Ja, en wat, jij bent daar iets tegen gaan doen. Als ik het goed heb. Nou, ik ben bezig gewoon met sporten. Aquajogging, toch? Aquajogging. En dat ben ik nu met 12 jaar begonnen. Ja. Met één groep vrouwen. Ik zag gewoon via mijn huisbezoek dat ik veel vrouwen die thuis zitten en met oppas voor hun kleinkinderen, terwijl dat ze ziek zijn. En dan moet je gewoon ook de kind naar school brengen. En ik zag die vrouw, toen zei ik tegen haar, zou je niet een keertje per week voor jezelf iets willen doen? Ja. Dat denk je niet alleen jezelf, maar met andere mensen. Niet alleen geven, ja, maar moet je ook wat nemen. En dat werd aquajogging. En toen begon ik op zondag. Ik zeg, nou, door de week, daar heb je oppas en zo. Maar ja, zondag, toen ben ik begonnen met één groep. Ja. En van één groep ben ik naar tweede groep. En nu ben ik gewoon met derde groep, omdat ik heb 30 vrouwen nu in wachtlijst. En dat is voor multicultureel, niet alleen voor Turks, Marokkaans of andere groepen. Ze zijn allemaal bij elkaar. En allemaal aquajoggen? Allemaal komen ja, eigen jullie joggen. Zoeken nog een docent, hè? En dat zoek ik eigenlijk. Ja. Graag. Ik heb nu van de derde groep gekregen, subsidie. Maar ik kon niet iemand vinden. Dat is tekort eigenlijk, hoor ik overal. Dus ik vraag gewoon of iemand voor ons kan gewoon invallen voor één groep. Van maandagochtend 8:30 tot 9:30. Kijk. Nou, dat hebben we hierbij gezegd. En mensen die willen reageren kunnen dat naar wil ik gewoon de publieke even, tribune. Bij de media. Ja. Ja, nee, dat is verstandig van je. Ja. Ja. Muslim, het ging de afgelopen maanden voortdurend over migratie. Het kabinet is erover gevallen. De verkiezingscampagne werd erdoor gedomineerd. En het is nog altijd een heet hangijzer in de Tweede Kamer. Heeft die veranderende sfeer, de verrechtsing van de politiek, nog invloed op jou? Zeker op mij, maar ook op mijn omgeving. Ja, merk je dat? Ja, dat merk ik. Dat mensen daar min of meer grapjes over maken. Hè. Dat grapjes? Ja, dat is in de zin van, ja, we moeten hier weg en we worden niet geaccepteerd. Mm-hmm. Hè. We moeten gewoon een plan bij hebben. Maar voor mezelf, kijk, ik vind het heel jammer dat Nederland dit allemaal meemaakt. Dat bijna een van vijf Nederlanders die migranten niet hier willen hebben. En dat is begrijpen jullie waarom de PVV zo groot is geworden? Ik begrijp het wel. Ja? Omdat ik merk dat ook zelf Marokkaans hebben ze dat ook op gestemd. Ja, en Turken ook. In Turken ook. Ja. Maar ik denk dat de probleem eigenlijk van de huisvesting. Kijk, de meeste jongens die hebben nu gestemd. Ze zijn gewoon omdat de vluchtelingen die komen, die krijgen alles. En zij krijgen geen huis. En wij krijgen niets. Wij wonen nog steeds met onze ouders. Mm-hmm. Denk ik, dat is eigenlijk de reden. Dat is een belangrijke factor. Dat is de belangrijke factor. Ook voor Marokkaanse jongeren en Turkse jongeren, bedoel je dat? Ja, voor iedereen die op hem gestemd, volgens mij. Ja? Ik weet het niet of dat goed idee of niet. Mm-hmm. Maar van de andere kant spelen. Dacht ik gewoon, als hij goed visie heeft voor de toekomst, waarom kunnen wij niet een keertje hem ook de kans geven dat hij probeert iets te beginnen, maar niemand wil met hem eigenlijk wat ik nu merk. Maar jij zegt het is best interessant om Wilders een keer te laten regeren. Nou, laat hem gewoon even wat uitpakken. En kijken waar gewoon, toe leidt. Kijken waar toe leidt. Ja. Nou, misschien als ze niet als mislukken, dan kunnen wij gewoon weer naar de stembus gaan. Ja. Dus je zegt, laten we het rustig afwachten. Ja, laat me gewoon rustig wachten. Ja. Dus ik heb geen probleem mee. Nee. Nou, daar praat ik niet zoveel van. Dus dat vind ik heel zorgelijke ontwikkeling voor deze samenleving. Dat wij nu ook vanuit migrantenachtergrond, dat mensen die zo denken. Want ik hoor ook mensen die hebben gestemd. En dat hun motivatie is dat zij die beelden van Ter Apel niet willen zien. Mm-hmm. Dat is zorgelijke ontwikkeling, vind ik, voor Nederlandse samenleving in het algemeen. Ja. Voor zeker democratie van Nederland loopt in gevaar gewoon. Dat zijn gevaarlijke ontwikkelingen. Dus jij zegt niet wat Afifa zegt van laten we maar eens kijken hoe de woning afloopt. Nee, absoluut niet. Die nee, kans, maar niet alleen hij. Rechts, extreme rechts moet geen kans krijgen. We hebben ervaring van geschiedenis. We weten hoe de Tweede Wereldoorlog is begonnen. Mm-hmm. Dus wij moeten die geschiedenis niet vergeten. Ja, maar jij zit heel aandachtig te luisteren. Ja, nou, ik ben ook mee eens natuurlijk. Er zitten ook een heel veel punten waar ik ook een bank voor ben in het programma. Maar aan de andere kant zie ik zo van, wat wat ik hoorde over de huisvesting, dan hoorden we ook bijna 50 jaar geleden in Rotterdam-Zuid, mm-hmm. in Afrikaanse buurt, kwam dan de eerste rasrellen onder dat onderwerp. En ik zag ook, ik herinner me nog steeds een beeld. In Den Haag stond er een Hollandse man in de jaren 80. Zeggen ze van, moeten alle migranten weg zijn, gastarbeiders, want ze hebben dan geen huis meer. En daarna zag ik ook een Marokkaan in de jaren van 2000, op dezelfde plek. Die zeggen zo van, nu moeten alle vluchtelingen weg zijn. En dit probleem hebben we altijd. Maar wat ik dan zie zo, de volgende. Dus in een klein land zoveel mensen, en we komen dan steeds dichterbij. Dus leven, laten leven, periode van de Hollanders is een voorbij. Dus zien ze en voelen ze overal de mensen van de migratieachtergrond, van politiek tot en met alle facetten van de samenleving, nemen ze dan plaats. Kijk naar Rotterdam, 50% van de jongeren bestaan uit migrantenjongeren. Dus dat kan je niet meer wegdenken. Maar komt er ook een reactie, dat kan ik me best voorstellen. Dat is ook zo'n proces dat we van elkaar moeten leren. En soms gebeurt het ook een hart. Soms is het zacht, maar de zachte periode hebben we het achter de rug. Nu moeten we leren een beetje op een harde manier discussiëren. Naar de toekomst kijken en de vraag zo van, wat zou je doen zonder kebab, Turkse kebab? Dus wat zou je dan eten, bij wijze van spreken? Ja. Het is zo ingeburgerd in mijn ogen. Jij geeft overigens, je noemt nu het woord inburgering, maar jij geeft ook trainingen en cursussen, hè? Ja. Aan migrantenouderen. Wat zijn dat voor cursussen? Nou, ik ben op een drie terreinen heel actief. Dus een van is een digitalisering. Want migrantenouderen, die moeten heel veel leren. Zelfs van smartphone. Dus ik heb een concept ontwikkeld. In Rotterdam is ook best wel goed succes uitgevoerd. Huisvrouwen maken dan hun werkkamer beschikbaar voor de voor de buurvrouwen. Dus nodig ze naar de buurvrouw. Dan komen ze bij elkaar. Komt er ook een trainer van mij. Die vertelt ze van hoe ze dan hun telefoon beter kunnen gebruikmaken. Want, je had je telefoon nu ook omhoog. Precies. Hè? Als je dan geen telefoon. Als je dan achterblijft bij de digitalisering, dan kom je ook in meer problemen. Meer problemen. Maar gezondheid vind ik ook nog steeds een heel groot probleem. Wat Nina vertelde heeft. Door verschillende redenen gaat de gezondheid achteruit. En ook een armoede. Nou, wat ik dan doe. Kijk, binnen 1 jaar heb ik net zo even kijken. Meer dan 1000 migrantenouderen bereikt voor mijn activiteiten. 1000 in Nederland. Dat betekent dat er ook een beweging is. Dat begint goed even luisteren wat de mensen willen. En ook hun eigenaar maken van hun eigen problemen. Want kijk bijvoorbeeld in het kader van gezondheid. Mensen vragen steeds meer medicijn. Willen dan steeds meer naar ziekenhuis gestuurd worden. Terwijl dat ze moeten even beseffen dat alles bij hunzelf beginnen. Ja, dus in die cultuur zit het ook zo van. Medicijnenkasten van heel veel Turken bestaat uit zo'n 4-5 delen. Oh ja. Uit een ziekenhuis, uit een huisarts, uit een vrienden, uit de Turkije, uit het internet, uit een België, weet ik. Ja. Dus helemaal door elkaar. Dat ze het is niet een begrijpen. Klein apotheekje wat ze thuis precies. hebben. En dat begrijpen ze in de meeste gevallen niet, dat er ook een gift is. En soms moet je er goed even uitleg geven. Maar het belangrijkste is, dat zit er ook een beetje cultuur waarschijnlijk, dat ze dan steeds de heil in hun omgeving zoeken. Naar zichzelf kijken. En dat is mijn methodiek. En dat begrijpen ze wel. Want ze moeten zelf veranderen. Dus wat is dan de moraal van het verhaal? Wat leren ze in basis? De basis is, moet je de mensen goed luisteren. En hun standpunt goed zien. Mee te beginnen. Maar ook vertellen dat ze ook een probleem-eigenaar zijn. Ja, Nina. Maandag is het 18 december. Dat is de dag die de VN heeft uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Migrant. Bedoeld om de wereld te herinneren aan gemaakte afspraken over de bescherming van de rechten van migranten. Is zo'n dag op dit moment extra nodig, denk je? Ja, op dit moment in Nederland in ieder geval, vanwege de verkiezingen, vanwege de discussie. Ik vind het wel belangrijk dat het op een gegeven moment niet meer zo is. Want migratie is eigenlijk niks nieuws. Migratie is van altijd geweest. Ja. En het blijft gebeuren, vooral nu met de globalisering. Er zijn nog steeds meer migranten, die hebben wij ook voor bepaalde domeinen in het leven nodig. En het is jammer dat wij een speciale dag. Tegen migratie zijn is net zoiets als tegen de economie zijn of zo. Het is van alle tijden, het bestaat gewoon. Zeker. Wat betreft economie is, als je zegt van nou geen migranten, dan moeten we afscheid nemen ook met bepaalde luxusleven, bepaalde economieleven, bepaalde manier van leven eigenlijk. En dat is van lage letter tot hoog opgeleid. Nederland kent ook heel veel expats. Dus het is belangrijk. Migrant. Zeker. Ja. Muslim, als jij nadenkt over jouw oude dag, hè, ligt die dan hier of in Turkije? Nou, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Want vroeger was voor mij heel duidelijk, mijn oudere dag ligt in Turkije. Maar nu niet. Ik kijk wat op dat moment nodig is. Dus ik ben ook heel realistisch en pragmatisch. Zeg of is maar. Jouw oude dag gewoon waar jouw zoon is? Niet per se, maar nee. Dat heeft wel een rol in. Dat heeft wel invloed op die beslissing die ik zou nemen, maar niet per se. En ik denk dat mijn zoon, die blijft hier. Hè? Die denkt zijn oude dag hier. Maar mijn oude dag kan anders. Kan hier zijn, maar kan ook elders. Ja. Dus daar ben ik nog niet helemaal klaar. En Aviva, we zijn in de laatste minuut van de uitzending. Maar hoe zit dat bij jou? Is jouw oude dag hier of nou, in Marokko? Mijn oudag, waar ik overlijd ben, moet ik begraven. Omdat je uit mijn geloof, waar je eigenlijk begraven bent, je kan meteen begraven. Dus dat kan ook gewoon best in Nederland zijn? Kan ook best in Nederland ook zijn. Dus voor mij is geen probleem. Aviva Tadmine, Hunkar Ilik, Muslim Polat en Nina Tjomkova. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human van deze week. Volgende week zijn we voor het laatste keer dit jaar. En met een hele speciale uitzending over een ontmoeting tussen een dader en een nabestaande van het levensdelict. Voor nu, een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. We worden doodgegooid met het nieuws. Je volgt alles, je spreekt heel veel dingen uit. Spraakmakerspresentator Guylaine Plag. En toch vervliegt ook heel veel, zeker die details. Neemt per januari afscheid van NPO Radio 1. En hockeyer Jeroen Hertzberger. En oh, Hertzberger, het is briljant. Dit is briljant. Sinds kort topscorer aller tijden in de hockeyhoofdklasse. Ik zie het misschien niet van buiten, maar ik ben van binnen echt als een kind zo blij. Guylaine Plag en Jeroen Hertzberger. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Het nieuwe seizoen van Karo NCRV's serie Rundfunk. Duco en Roy stream je nu op NPO Plus. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu 15 maanden gratis. Profiteer nu van alle Woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. 4 uur.